دیسان قل رشن ناشرینک دوباره هاتوا ها؟ ورن بو اوه چایی بخونوا دی پیام دستت بشو وره بسر ها؟ دا پیرا او رو بابچین چایک بخوینوا ها؟ بیانید باش دانی بیانید باش بیان بخیر بی دانی دمانویز بروین چا بخوینوا فرمو ورا دی ورا بله دی فرمو دانی سپاس لراستی دا بالدار قل رشکم که بخیو دکم حتی و نمی چی اگه در کرنوی پی بو کواتا تو خوانی او قل رش بیزار کری راستا؟ خوانی؟ اها پیت دلیم کچی کردوها ایم زوی من که لابو اوی توی بکین تاکو ببیت روک بلام دانی لنا کو قل رشکت بدر کوتو خوالا کی لابردو همو تو یک خوارد که چند بومن تو رای دا پیرم دا گرساو هولی دا که قلع راشکه بگیره بای دانانی پرچنن تو علیم بگیرم پش اوی هاویشت منو کسی کوا بلام دا پیره سامی خو ازاری نده بله دن دو کلیه دامو برینداری کردم سیر که من زور تو را بوم نامه یکم لپی اکانی بس تو دوائی رم دا بفره دی منی زور دوی مویدانه بو ای قلع راشی بیزار کر استازانیم کتی روی داوا من دلنیا بوم که کسی حکی ام قلع راش بخیو دکاد بلام نمزانی توی من داوالی بردن دکم دانی فرمون دی کیک بخو سپاس دکم لبی دستکانم شم راس کل لیره تاوروان با اوهی من با فرمو براستی سور جوانا براستی جوانا ای انا تیوی کک بخوی بگره داوای لیه بردن دکم بلان جاری که تر بیزار من مکا فرمو سپاس دبین دبینم او که خوشویست بوا او گوره بوا بلان بردام مکوب تو که کن رفتر دکت بیر دکم آجلو برکی چی بو بدورم بیر یکی جوانا ها؟ چی دلن که جلو برگی بو ککم پیشکش براس کلکم نخیر وان نگی پیام چون که خواهی گوره جلوبرگی بو اوانه دابین کردوا اگر زوری لیب که او جلوبرگانه لبربکا اوه شیوه زور نامو دابید بله راست کلبم شیوه جوانه تاقی کرنوا پاشم بریاردن اره بیرمتی دانی جویم لیه با کم آوی منگه که دکت کوچی دوائی کردوا بله خوالی خوش بی دانی تو با کت بطن هده جیم بله هر کاتی که حزت لیه بوده توانی سردن مام که سپاسد دکم تو من زور خوش ویستو دانی تو زور باشی سپاس ده پیرم راست کل وره رامو که ورو بو ایره ها؟ پیام چی روی داوا؟ ها؟ کاتی جلو برگ کم لبر راست کال کرد تون دو تیج بو و جلی بو که کمی دراندو رای کرد ها تماشا کن بطاعتی دراندویتی پیامو تبوی ببورا پیام کتکم تو خطاباری چون که جد نده اقصی دا پیرد من داوالی برد نکم گی بگری راست کال نامی ورق لیم بیتاوا لیم ببورا او خوشوی سکانم بچی پیرکنن بخیر بیتوا عزیزکم سلام باوکا سپاسان دکم هر وها منیش سپاسی دانی دکم برام بر بر رفتار جوانی که برام بر دایکم دو روش دانوان دی دایا سپاسی دانی کرد دایا بو بیدنجی بو اولام ناده یوا پیشتر سپاسم کرد تو چه کنکی بیدار کری دایا آیا آرام و دانید بانگش کرو و با نان خواردن لفتاش کارگیان بله بانگش یاندگین و آهنگی گوره دگیرین و خوشترین خواردن و شیرین نیم پیش کشدکین دانی تو لگل آرام و رو راسکالش لگل خود بینا بخوش حالیو زور باشا جوان من بیانی کازمیت ششیواره دبید دانی، دال باوکت بکه با ایش آماده بید سپاس، بگو من آزور خوشحال ده بید چون که لوتی دهی که مردو خواردنه چه خوشی نخواردوا سپاس، دروم هرو ها بانکشی آرامیش دکم سپاسی همو تان دکم با جوانی میوانداری تان خیر بدانی آرام استال چلگه یرمتی باو چی دادا سپاس چی خوشم پیام چی ها؟ بانکش کرایم بو آهنجی نخواردنی سی بای ایواره لمالی پیام ای راسکالش دهنی؟ ایش بانکش کراوا هر وحا توش ها؟ براستی؟ بله بای بانکش کرایم تا سپاس من بکن که در پیر سامی من رزگر کرد اما خوشا آهنگ یک بار زلینانی پالوانانی رزگر کردن ارم بگو من دی وانی ها؟ نزانم لوانی نتوانم آماده بم بوتی چون که زور من کار هیا ارم داوال باوکت بکا من دل نیا کاری گده دا بی جلو برجی گنجاوم نیا بو آهنگا کا جلو برجی گل بر بکا که اصایی بید من کراجو تیارم نازانم چون رفتار بکم لمبونانه دا من شروعه نازانم بلام اندامانی او خیزانه کسانی چی باشن بای بهش یویگ بیر لو جورشتانه مکوا بو تونی خوتا؟ بله دل نیا با کواتا باشا راست کل او چی دکی؟ کواتا بو بیانی رکوتین بیویست جاکا ببری ها لبیر نکی روش باش ماما سلاو دانی امرو آرام نتوانی یاری دگل دابکات براستی زو سرقالا ها چی دوی بانکش کرامی سبی نبونانی ایوارا لمانی بارز هیرش بارو بری ویزگی نوی لشاروز که کمان رگم داده بچم ما بستر چیه؟ منو دانی تو بانگش کراوی بو آهنگا که؟ زور سیره شتگنی پیکنی نایی بید منو آرام یارمتی دای چی برز هرش من دال دارستانه که بای اوانیش برز گرتن لکارکه ما آهنجی هم بساس کردین راتی ماما آرام براسی دتو اماده آهنگ که برز هرش بی؟ بله من دتوانم اگر کورت زودیاره چی وکو تو آماده بی لآهنگ چی شانشی نکن دبی انزامه که چی بید دبی تا گالتا زاری گالتا بشیوا بجلو برک همو رفتاره کاند دکن کورم کارکت تاو بکو خون بود زورشتانه مبینا بلا من ککل قصه خون نگورم زنیم او ریگم نده بوچونه او آهنگا باشا هیچ گرفت نیدانی تو به تنها برو با آهنگا کو پاش اوی هاتی و پیم بلی چید کردو چید خوارد ها چی دلی دانی ارام اگر تو نیت هر و همینیش داتم سلاو دانی اوالیم پیدم که تو سبه شو لآهنجک بانگ هشت پراوی راستا بلام چه بیوتی؟ کمیک پیجستا برز هرشم بینی للای وزگکی بلام خواردنیکم خواردو دانی قد خواردنی و ها خوشم نخوارده لجیانم دانی چیه بو او ها غمباری؟ من بیانی به هیچی و یک نایم بو آهنگکا آرام دانی بو چی حد بو با سردانه؟ دانی زور پل پلی بو آیا کاره چی زور گرینجی ها بو؟ حتی بو بو اوی بله که آرام بانگش کراوا بو آهنگیگ لمالی برای سرش کورا کم بچی بو نیگ بانگش کراوی؟ نا تبه پیم بله؟ چند روشک لمو برگونو دانی لراو ماسی بو نو دا پیر سامی لدارستان رگای بزر کرده بو امش رزگار من کرد ام آهنگش پاداشتی کاره کمانه کورا کم کواتا ایو شایانی پاداشتن بلان پرسی زور دریجا امشو با تی کرده کما بلا من ناتم با آهنگه که آه بو ناتی چون که من کورا جو تیارم اگر بچم با آهنجی بنامالای جی شارنشینی او دمه مای گلت جاری نا ام قصه راز نیا اگر اوان او ها سیری تویان بکرد با بانگی هشتیان ندکردی نوگ آهنگه که ان لیتیگ دی کورا کم هیچ تیگنی کوری زوتیاری هجار نتوانه بی که خواه گوره ایمه بی اکسانی درست کردوا بگو من تو کوری چی زیره چی و اشتانش دزانی چون که لقتاب خانه خوندو تا استا یکمین زارم ببیر دیتوا کتون بو آهنگیگ زور خوش بو هیچ کسی گوارفتاری لگلم نکر ککتی که هجارم افراد لگره دیو سبتی بو آهنگه که حتی اگر حالا شد کرد ایمه همو من حالا دکین بلام یادگاری اهنگه که لدل دمینه توا بلام ایمه لم چند روشه کاری زور من هم ده یا باو کتل دیگای تو او کارانه دکات چون که تنها روشه که ایوانیا بابا براسی دتوانم چم دتوانی بچی سپاس بو تو بابا سپاس ده یا یک سر دتم بولای دانی تاو کو اوی پی بلم دانی ایا تولیری اوارد باشمام سردار داوالی بردن دکم بزارم کردن بخیر بی ایا دانی لیری ایا بله بلام اول سر زیگه اکی خواهی توی دوالی سرم نهشد برو لای بو سروا دانی دانی من آرامم لگلت دیم بو آهنگه که ها؟ براس؟ بله براستی، باورم پیب کدانی اما خوشا خوشا ماویک بیشتر مالک لثنش من در جان که خزانه چی موسیقی بون. آوان هموش شبک لبخت کن کود بون آوا. بو آوی موسیقی هب جنن. اینجا بالنده چی زور لهموش ون کن دهات نودا فرمی با خوشی لشی آسمان. آوان تکلاو دبون لگل خوشترین آواز که خون جو بستی بون. سیرا تی پیچ موسیقی تو او؟ دی آرام اسر نوری تویا. ها؟ نوری منا؟ من چی بکم؟ نه زانی بیت امیری چی موسیقی برژانم و گورانش بلیم چیت پی خوش او؟ بله دی من ارامی پالوانم موسیقی و گورانی نزانم بلام نمایشی چی سرچی تم پیش کشده کم زور باشا کورکی پالوانا اها سیرم کن منیش دا چون وعده کم سیر کن ده پیروه مکا براستی اما سخته راستانی ارم لسر دستکانی سرنزی هموانی را چشا براستی اهنگی چی خوش بو همو من با دلخوشی و گارانی من دگتو لبیر من تو با کش و کتایی هاتوا برای سردار هل دسته ببانکش کردنی پیام و پروین بو نزیگ دریات سکا بو اوی دانی آگای لخمکانی نمینه که بو کوچی دوائی دای چنی خواد هر وحا راسکالیش چندها کاری جوانی کرد هم کارانه دبی چی بن با پشتوانی خواهی گورا لالقیده هاتو بیکوان دیم بینید.